हमें तेल कैसे मिला? दूसरा भाग। जब कोई कोशिका मरती है तब वो समुद्र की तलहटी में जाकर बैठ जाती है। वो खाए जाने से पहले रेत की तह से ढंक जाती है और वहीं पड़ी रहती है। इस परिस्थिति में परमाणु अलग होने के बाद धीरे धीरे एक होते हैं। रेत के नीचे गर्मी, दबाव या किसी रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बदलाव होता है। यह प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं से भिन्न होती है। एक बदलाव में वसा के परमाणु भाग लेते हैं। इसमें वसा परमाणु चेन के एक ओर लगे दोनों ऑक्सीजन परमाणु अलग हो जाते हैं और फिर बची हुई कार्बन की चेन केवल हाइड्रोजन के अणुओं के साथ जुड़ी रह जाती है। अब बचा हुआ पदार्थ केवल हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं का बना होता है जो हाइड्रोजन कहलाता है। कुछ कार्बन की चेनें टूट जाती हैं जिससे उनमें अब तीन, दो या केवल एक कार्बन के अणु ही बचते हैं। उनमें दूसरी कार्बन की चेनें जुट जाती हैं जिससे कार्बन की एक लंबी चेन बन जाती है। कई बार कुछ परमाणु के टुकड़े कहीं और से आ जाते हैं। कार्बन के अणु तो वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं, साथ में नाइट्रोजन और गंधक के अणु भी होते हैं। अक्सर दबी हुई कोशिकाएँ अलग अलग प्रकार के हाइड्रोकार्बन में बदल जाती हैं। अलग अलग हाइड्रोकार्बन की प्रकृति उनकी कार्बन चेन की लंबाई पर निर्भर करती है। जिस हाइड्रोकार्बन के परमाणु में केवल एक से चार कार्बन अणु होंगे वो गैस होगी। एक खुली बोतल में रखने पर यह पदार्थ बिल्कुल हवा जैसा लगेगा। यह गैस बोतल से बाहर निकलकर हवा में धुल जाएगी। जिन परमाणुओं में पांच या उससे अधिक कार्बन के अणु होंगे वो द्रव्यिकी दशा में होगा। बोतल में रखने पर यह बिल्कुल पानी जैसा दिखेगा। इसकी गंध पानी से अलग होगी। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन द्रव्य का जल्दी से वाष्पीकरण होगा, यानी प्लेट में रखने पर वो जल्दी ही गैस बनकर हवा में मिल जाएगा। अगर इस द्रव्य को धीरे धीरे गर्म करें तो वो बहुत जल्दी गैस बनकर उड़ जाएगा। अगर हाइड्रोकार्बन के द्रव्य को गर्म करें तो एक विशेष तापमान पर यह द्रव्य उबलने लगेगा। इस तापमान को उबलने का बिंदु कहते हैं। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जितनी लंबी चेन होगी उसका उबलने का बिंदु भी उतना ही ऊंचा होगा। बहुत छोटी कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन का उबलने का बिंदु बहुत कम होगा, शायद पानी के जमने के तापक्रम से भी कम। इस प्रकार के छोटी कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन के परमाणु गैस की दशा में होते हैं। लंबी कार्बन चेन वाले हाइड्रोकार्बन द्रव्य होने के साथ साथ मुलायम ग्रीस की तरह से काले व चिपचिपे ठोस होते हैं। गर्म करने पर वे तुरंत ठोस से द्रव्य में बदल जाते हैं।